ติดตั้งเดิมตั้งแต่กำเนิดของจิตมาอันนี้จะไม่อยู่ในระบบของภวังค์เมื่อจิตเลยตัวนี้เข้าไปอีกจะมีความรู้สึกว่ามันเนื้อสำนึกไม่เคยคิดไม่เคยนึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้คิดไม่ถึงแม้แต่ฝันก็ไม่เคยฝันเห็นจิตชนิดนี้ใครเคยนอนหลับแล้วฝันว่าตนเองเข้าฌานได้ฝันเป็นอยู่บ่จ้างกับบ่ฝันแต่อาจจะฝันไปแบบประหลาดไม่ใช่แต่นอนนั่งหลับก็จะฝันนี่พวกนั่งหลับจังซี่จังหน่อยฝันได้นั่งหลับกับฝันเป็นคือจิตมันตกตะกอนลงไปสู่ภวังค์อันนี้มันก็จะฝันภาษาพระท่านบอกว่าปุพพกินนาโกสุปินังปัสสติความเคยชินในอดีตสั่งสมมาเกิดเป็นฝันบางทีนั่งสมาธิอยู่นอนหลับฝันนั่งหลับมีนะผมคิดว่าทางนนท์คงจะหลับฝันไปแล้วปันนี้อยู่ใต้ห้องให้ยันฝันหลายคนอยู่นั่งใช่ไหมเมื่อจิตเราเริ่มควบคุมวิถีจิตปัจจุบันหนึ่งสงบลงหน่อยมันก็หลับเพราะเรายังจัดนิมิตไม่ถูกเมื่อกี้ทบทวนนิมิตหน่อยมีนิมิตอะไรบ้างล่ะที่จดไว้สมาธินิมิตปักขานิมิตอุเบกขานิมิตอุเบกขานิมิตหมายความว่าเราจะต้องจัดการกับสิ่งที่เรียกว่านิมิตนี่ถึง3ลักษณะทำให้ถูกจังหวะมันตลอดการโดยการเวลานี้ควรจะจัดการกับนิมิตอย่างไรนิมิตเราในขณะนี้สมมุติว่าเราเจริญอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยลมหายใจเข้าหายใจออกเราตั้งสติรู้จักมันเข้ารู้จักมันออกตรงนี้กำลังจะเจริญสมาธินิมิตอาศัยมันนี่เป็นสมาเป็นนิมิตแห่งเป็นเครื่องหมายแห่งสมาธิอาศัยลมหายใจนี่เป็นหลักอาศัยสติเป็นเชือกผูกยักเข้าที่จิตจิตนั้นเปรียบเสมือนควายดื้องัวดื้อตัวหนึ่งที่มันเต้นมันดีดมันว่อนอยู่มันจะไปโน่นไปนี่ไปตามทางของมันเรามานั่งอยู่ตรงนี้มันคิดไปโน่นคิดพล่านไปหมดแต่เราเอาเชือกคือสติผูกมันแล้วก็ไปผูกเข้ากับหลักตรงนี้คือลมหายใจเอาลมหายใจนั้นเป็นหลักคือเป็นสมาธินิมิตกำหนดสมาธินิมิตเมื่อจิตมันรู้จักลมหายใจเข้าหายใจออกธรรมดาเมื่อมันติดกันอยู่ทีนี้ก็มาเปลี่ยนการดูคือเรียกว่าปักขะนิมิตคือประคองนิมิตอันนั้นไว้ในความรู้สึกไม่ต้องไปเพ่งจ้องมันเกินไปไม่ต้องไปตั้งใจเกินไปธรรมดาถ้าตั้งใจเกินไปมันจะเลยประคามันเลยไปเขาเรียกว่าเพ่งจ้องเกินไปคือประคองเพียงแต่มันรู้ว่ามันเข้ามันออกธรรมดาไม่ใช่ตั้งใจเกินไปถ้าตั้งใจเกินไปเนี่ยจิตจะฟุ้งฟุ้งซ่านทันทีเลยถ้าหน้าร้อนนั่งตั้งใจดูลมหายใจมันจะร้อนขึ้นมาทันทีเลยร่างกายก็จะร้อนจะมีเหงื่อไหลใครหยดออกมาจิตใจก็จะฟุ้งซ่านจะคิดไปมากๆยิ่งอยากให้สงบมันก็ยิ่งคิดเพราะฉะนั้นมาถึงตอนนี้ไม่ต้องบีบไม่ต้องคั้นมันกะว่าอย่าให้เชือกมันขาดคืออย่าให้สติขาดอย่าให้หลักมันถอนประคองไว้เฉยๆเพียงแต่สร้างความรู้สึกว่ามันเข้ามันออกเฉยๆตรงนี้เรียกว่าปักขะนิมิตในการบางการพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าปักขะนิมิตตังกาเลนะกาลังในการบางการก็ควรจะต้องใช้ปักขะคือประคับประคองความรู้สึกไว้กับลมหายใจทีนี้บางคนตั้งใจเกินไปมันจะกวาดแกว่งจะฟุ้งซ่านมือสองข้างที่วางไว้ด้วยกันก็จะเกิดร้อนขึ้นมาน้ำลายก็จะมากขึ้นถ้าตั้งใจเกินไปมันเกิดความร้อนลิ้นอยู่ในปากกับบ่มีบอนไว้จักมันเป็นอย่างไรคือจังแง่ก็เก่าพอดป่ะถ้าตั้งใจเกินไปเดี๋ยวก็คันตรงโน้นคันตรงนี้จักแง่ขาแข้งก็ปวดขึ้นกว่าเก่านี่คือตั้งใจเกินปักขะเกินไปกลายเป็นความเพ่งจ้องเกินไปบางคนปวดหัวด้วยซ้ําไปว่าไม่เพ่งมันก็เพ่งอยู่ดีๆบางคนหนักเข้ากว่านั้นอีกพอเริ่มนั่งสมาธิปั๊บกึ๊บ กินหัวสมาธิกินหัวมีไรนั่งอยู่ตรงนี้ก็มีอยู่หลายองค์พอนั่งแล้วมันคือใส่หมวกเนี่ยกึ๊บเนี่ยนะเห็นบอกสิ่งนี้อยู่แล้วเอาไปเห็นอยู่นี่คือใส่หมวกกันน็อกเนี่ยนั่งตึ้งๆเนี่ยถ้าเพ่งไปมากปวดเลยตีหัวห้อนปานเท่าแนบไปเลยจะปวดบางทีมันก็มีตัวเป็นตัวมันกิ๊กมันวิ่งมาอยู่ตรงนี้เรื่องกิ๊กมันวิ่งมันจะปวดวิ่งไปวิ่งมาจนยอมแพ้ยอมเลิกไปเลยถ้าไม่ทำสมาธิไม่เป็นไรนั่นหมายความว่าเพ่งจ้องจนเกินไปทั้งที่ตัวเองบอกว่าไม่เพ่งแต่มันเพ่งอยู่ลึกๆไม่รู้จักแต่ถ้าปล่อยไปเลยเฉยๆถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็มีอีกวิธีของมันเป็นมวยในแหมไปเป็นมวยเนาะพระพุทธเจ้าบ่ได้สอนให้งงซื้อเบื่อได้ยังไงลูกศิษย์พระพุทธเจ้ามันจะต้องรุ่งเรืองด้วยปัญญาอติโรจติอภิญญายะพุทธภิกขุพุทธสัสสาวโกภิกษุพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าจะต้องรุ่งเรืองด้วยปัญญาจะต้องเป็นมวยว่าภาษาเฮาทีนี้ถ้ามันเกิดลักษณะนี้เราเปลี่ยนใหม่เจริญอุเบกขานิมิตอุเบกขานิมิตตังกาเรณกาลังเจริญอุเบกขานิมิตในการบองบางการตลอดกาลถึงตรงนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอุเบกขาเฉยๆเฉยๆเหมือนไม่ทำนั่งอยู่ซื่อๆนี่รู้สึกเฉยๆแล้วพอมาถึงตรงนี้จะเบาจะสบายสบายทีนี้มันจะผิดสเปคอันหนึ่งผมดูนี่มันจะผิดสเปคพวกเราเนี่ยไม่เป็นนักเลงนักเลงไม่ใช่ความชั่วร้ายอะไรนะมันเป็นภาษาโบราณพูดกันมาหลายสมัยตั้งแต่พ่อขุนนุ่นมามันไม่เป็นนักเลงสมาธินักแปลว่ามากเป็นภาษาโบราณเลงแปลว่าเก่งนักเลงแปลว่าเก่งมากถ้าผู้ใดขึ้นไปทางภาคเหนือบ้านเราทางเมืองเหนือฝนเจียงใหม่เจียงไฮ้ลำพูนลำปางเมืองแป้เมืองนันจะอู้ใจนี่นักมันแจ๊บนักกว่าอย่างนี้นักนี่แปลว่ามากมากเลยถ้าโง่มากก็ว่ามันง่ามนักกว่าอย่างนี้แปลว่าโง่มากภาษาเมืองเหนือเพราะคำนี้ก็มาจากเมืองเหนือพังมาจากเมืองนี้ผสานกันนักเลงแปลว่าเก่งมากนักเลงสมาธิถ้าทำตามพระพุทธเจ้าสอนมันก็จะเป็นนักเลงสมาธิคือเก่งทางสมาธิเริ่มตั้งแต่นั่งหน้ามันก็จะผิดสเปคไปหน่อยแล้วพวกเรานั่งลังคดกุ้งจุ้งเขามองดูกรรมฐานล้างคดเนี่ยเป็นตาสงสารนั่นนั่นนั่นท่านองค์นั้นนั่งเข้าสเปกท่านสักดาอุจุงกาอย่างปณิธายะปริมุขังสติงอุปัฏเปตวาโซสโตวะปัสสสติโซสโตอัสสตินี่ท่านพูดอย่างนี้แปลเป็นภาษาเราว่าอุจุงกาอย่างปณิธายะตั้งกายตรงนั่นนั่นนั่นอย่างนั้นตั้งกายตรงดำรงสติมั่งอุจุงกาอย่างปณิธายะปริมุขังสติงอุปัฏเปตวาตั้งกายตรงดำรงสติมั่นโสสตวะอัสสติโสสตปัสสะสติมีสติอยู่นั้นเที่ยวหายใจเข้ามีสติอยู่หายใจออกในหนังสือเรามีทุกเล่มที่เรามีอยู่ในมือนะมีทุกเล่มเดี๋ยววันนี้ถ้ามีเวลาก็พากันสวดบ้างเมื่อเรานั่งนั่งตัวตรงกระดูกสันหลังเรามันเป็นข้อข้อเหมือนข้อมือเนี่ยถ้าเรานั่งงองงมันก็จะผะเยอนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บหลายอย่างถ้าเราตั้งกายตรงครั้งแรกมันจะรู้สึกอึดอัดมันจะไม่สนุกนั่งบ่แสบบ่ภาษาลาวว่านั่งบ่แสบเฮ้ยผมนี่แหละตัวเถียงเก่งเถียงพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกหนึ่งคนอ่านพระไตรปิฎกตั้งกายตรงดำรงสติมั่นบ้นอนกันยังหันใจได้เป็นยังกี่เดมันนั่งตั้งกายตรงผลยังว่าด้วยเทียงในใจโอ้ยจะมึงจองห้องเนาะว่าเจ้าของเทียงมาพระพุทธเจ้าเนี่ยพอเห็นโตเพิ่งก็เขียนในหนังสือมันนั่งไม่ค่อยดีนั่งตัวตรงมันลำบาก ถ้านั่งฟรีสไตล์เห็นหลังคดแล้วหลังคดกุ้งจุ้งมีเสียงว่าคือจังสบายว่าสันแต่วันนอนนั่งรับเป็นแท้ได้แล้วหลังคดเนี่ยพอนั่งหลังคดปล่อยลมหายใจไปตามสบายอีกหน่อยมันก็รวมมันก็จะผ่านวิถีจิตมันจะเริ่มขี้เกียจคิดพอมันหายใจสบายมันมีส่วนที่จะต้องแบ่งพลังจิตไปประคับประคองข้างหลังมันก็ปล่อยไปเลยในที่สุดมันก็หลับงอกเลยอีกหน่อยก็ลงไปทางนี้อีกหน่อยก็ฝันไปเลยที่มันลงไปข้างล่างแล้วมันฝันมันลงไปสู่ซับคอนเซียตแล้วไปสู่ภวังค์ขจิตแล้วไปสู่บีคัมมิ่งแฟกเตอร์ออฟบีคัมมิ่งมันจะฝันเลยนั่งอยู่ก็ฝันก็ไม่ใช่ฝันอะไรหรอกฝันจากประสบการณ์ต่างๆวันนี้เมื่อวานวันก่อนเดือนก่อนปีก่อนปุพพจินโกสุปินังปัสสติความเคยชินที่กระทำมาแต่ก่อนนั้นมาปรากฏเป็นฝันในภวังค์ทีนี้ถ้าเราตั้งกายตรงอย่างนี้อย่างที่พระพุทธเจ้าท่านสอนมันจะส่งพลังงานขึ้นข้างบนแล้วมันจะแบ่งพลังงานทางจิตไปประคับประคองข้างหลังมันจะไม่ง่วงครับเสร็จแล้วเราจะทำอย่างไรถ้าเรานั่งตั้งกายตรงนะไม่ต้องไปกำหนดอะไรมากเจริญสมาธินิมิตกำหนดลมหายใจเข้าออกเนี่ยครั้งแรกมันยาวมันสั้นก็รู้มันเสร็จแล้วเปลี่ยนไปถึงอีกบทหนึ่งถ้ามันเกิดความบีบคั้นขัดเคืองก็ปล่อยธรรมดาเนี่ยสร้างความรู้สึกไว้เฉยๆว่ามันเข้ามันออกเสร็จแล้วอยากจะให้ดีขึ้นนักกว่านั้นทีนี้ก็เอามาอุเบกขานิมิตคือเกือบจะไม่สนใจเอาเลยเรื่องลมแต่ก็รู้มันเข้ามันออกอยู่พอเห็นมันเข้ามันออกก็นั่งเฉยรู้จักมันเข้ามันออกเฉยๆมันก็ไม่ได้ทำอะไรตอนนี้เรียกว่าอุเบกขานิมิตความคิดเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันคิดเฉยๆหายใจเข้าหายใจออกก็มีความรู้สึกมิกซ์อัพเค้าเคลียร์อยู่ตรงนั้นเสร็จแล้วมันจะเริ่มเย็นมันจะเริ่มดิ้นตามหลังตามเอวตามไหล่จ๊อกๆแก๊กๆอีกหน่อยตามหัวมันก็จะไตมันจะไม่ใส่หมวกกันน็อกแต่ถ้าตั้งใจเกินมันจะใส่หมวกกันน็อกทันทีเลยมันจะร้อนแต่ถ้าทำอุเบกขานิมิตเฉยๆมันก็ไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่เฉยๆลืมตาอยู่เฉยๆก็ได้ไม่ต้องหลับก็ได้พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้หลับตาดอกลืมตาก็ทำได้นะกาโยกิรมัตตินะจักขูนิอนุปาทายะจะเวสเมจะเวสเวจิตังวิวจติกายจะไม่ลำบากตาก็จะไม่ลำบากท่านว่าอย่างนั้นหมายความว่าไม่ต้องไปบังคับมันหลับลืมไว้เฉยๆรู้สึกธรรมดาไม่ค่อยจะใส่ใจอะไรมีแต่ความรู้สึกธรรมดาว่างๆเฉยๆตาก็จะถ้าพอมันสงบแล้วมันจะหลับมันเองเราไม่ต้องไปหลับมันจะหลับเองลมหายใจจะเริ่มละเอียดกว่าเก่าเริ่มละเอียดเราก็รู้อยู่เฉยๆไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันทั้งนั้นเมื่อมันละเอียดเข้ามันจะเริ่มเย็นบางทีจะเย็นวาบตามแขนตามหลังบางทีจะร้อนหน่อยเดียวร้อนเหมือนใครเอาไฟมาลงลอยก็ลนใกล้ๆหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นเย็นถ้าเย็นมากๆก็จะเย็นในสมองถ้าขึ้นมาเย็นตรงนี้มากๆแล้วตรงนี้แหละอุเบกขานิมิตจะถูกกันกับเรามากเรื่องง่วงนอนไม่ต้องเรียกร้องหามันไปไหนหมดละมันตื่นมันแจ่มใสมันเบิกบานอยู่นั่งอยู่อย่างมีความสุขแจ่มชาใสเหมือนดอกไม้แรกแย้มเหมือนใบไม้กำลังพลิออกมาใหม่ๆสดใสถ้ามันเย็นเข้ามากๆเย็นแดดมันก็เย็นจนคางสั่นเย็นลึกไปกว่านั้นเหมือนเอาน้ำแข็งแช่เข้าไปในสมองก่อนจะถึงจุดนั้นก็จะเริ่มมีเสียงในหูเสียงในหูอย่าไปสนใจนะอย่าไปหาหมออย่าไปหาโรงพยาบาลอย่าไปกลัวว่าหูจะหนวกมันเป็นอีกระดับหนึ่งคือเสียงของกายสังขารนี่มันจะรำงับไปลมหายใจเมื่อน้อยลมเมื่อละเอียดลงละเอียดลงเราจะได้ยินเสียงความระงับลงของกายสังขารในกายนี้มีดินมีน้ำมีไฟมีลมมันผสมกันพอดีมันก็จะระงับลงหลังจากนั้นหูเราจะได้ยินเสียงแห่งความเงียบเสียงนี้ดังขึ้นจากกล่อมสมาธิได้ดีมากดังครั้งแรกจะเป็นเสียง เสียงเป็นจังหวะสูงจังหวะต่ำก็ไม่ใช่อะไรเป็นคลื่นของสมองคลื่นของหัวใจที่มันทำงานสัมพันธ์กันมันได้ยินเองมันเขาเรียกว่าอัลฟาเวฟคลื่นมันจะขึ้นสูงลงต่ำขึ้นสูงลงต่ำถ้าจิตสงบลงไปมากหน่อยลมหายใจละเอียดลงจะมีเสียงเดียวไม่ขึ้นสูงไม่ลงต่ำจะเป็นเสียงเสมอตรงไปจิตจะสงบมากๆเลยจะแจ่มใสรู้อยู่หลังจากนั้นจะมีอีกพิเศษลึกลงไปกว่านั้นไม่ต้องถามไม่ต้องบอกไปถึงตรงนั้นจะรู้เองว่าโออิทังสมาธิอันนี้สมาธิเว้ยจะรู้จักเองอันนี้อยากจะแก้ไขประโยคแรกๆนี้อันนี้อยากจะแก้ไขการนั่งหลับนั่งโง่นั่งง่วงนั่งไม่สง่างามผมมานั่งอยู่ที่นี่รังๆนี่มานั่งเป็นเพื่อนมานั่งปกไม่ใช่ไปนั่งปกพุทธรูปขายดอกมานั่งปกพระเป็นๆด้วยกันนี่แหละนั่งปกโยมทั้งหมดเนี่ยผมโง่ไหมผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็มีสิทธิ์ที่จะโง่เป็นเหมือนกันเนี่ยทำไมผมไม่โง่ยิ่งเป็นคนพิการอยู่จัดนิมิตใหม่ให้มันถูกนะครั้งแรกก็จัดสมาธินิมิตต่อจากนั้นก็มาปคานิมิตคือประคองมันเพียงรู้จักธรรมดาธรรมดามันเข้ามันออกสุดท้ายสูงขึ้นมาหน่อยก็มาสู่เบขานิมิตคือตั้งกายให้ตรงๆรู้จักเฉยๆแม้แต่ความคิดเกิดขึ้นก็รู้จักเฉยๆไม่ต้องไปอินกับมันภาษาสมัยใหม่เขาใช้คำว่าไม่ต้องไปอินกับมันอินหมายความว่าไม่ต้องไปเข้าร่วมสภาพอันนั้นรู้จักเฉยๆความง่วงเหงาหาวนอนมันจะไม่มีมันจะสดชื่นแจ่มใสหลังจากนั้นลมหายใจละเอียดเข้าจะได้ยินเสียงประหลาดในกายในหูพระอุปัสสติสะเถระท่านผู้รจนาคัมภีร์วิมุตติมรรคก่อนวิสุทธิมรรคด้วยเขียนละเอียดก็คือภาษาลิบุตรนี่แหละเขาเข้าใจว่าเป็นภาษาลิบุตรเพราะชื่อท่านก็อุปัสสติสะจริงๆท่านก็พูดถึงเสียงนี่เหมือนกันแต่ท่านจะพูดหรือไม่พูดก็ตามพวกเราก็จะได้ยินเหมือนกันถ้าทำให้มันถูกไปถึงจุดนั้นได้ยินเสียงอันนี้ถ้าจิตใจเรามีสมาธิไม่ตื่นเต้นเฉยๆนานๆเข้าจะแปลสภาพจากเสียงที่เราได้ยินเป็นเสียงเดียวไม่สูงไม่ต่ำจะกลายเป็นคำพูดครั้งแรกจะฟังอยู่แต่จับเป็นศัพท์ไม่ได้ถ้าเราไม่ตื่นเต้นไปเสียก่อนอยู่เฉยๆมันจะกลายเป็นเสียงเป็นสำเนียงเป็นคำพูดที่เราฟังรู้เรื่องไม่รู้ใครพูดที่ไหนข้างล่างข้างบนอยู่ข้างๆเป็นเองอย่าไปบอกว่าเราเป็นหูทิพย์ตาทิพย์นะมันเป็นของมันเองเป็นธรรมชาติเป็นสาธารณะเป็นได้ทุกคนหลังจากนั้นมันก็จะร้อนอยู่บ่อยๆแหละแต่ไม่ได้ยินเสียงเลขทั้งเบอร์มาก็เฉยอย่าไปสนใจมันจะพาเราไปตกนรกนะมันจะพาหงายท้องทางสมาธิทำให้มันตรงๆเจริญตรงๆมุ่งไปสู่หนทางที่มันดีมันงามมันหลุดมันพ้นอย่าไปอยากดังไอ้เรื่องอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อมีเสียงเนี่ยพวกสมาธิตายกันทั้งหมดพวกนักเลงสมาธิพวกพระสงฆ์องค์เจ้าส่วนมากนั่งอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่อยากได้ที่สุดคือฤทธิ์ใช่ไหมพระพุทธเจ้าท่านขยักขยแยงเรื่องเหล่านั้นแต่พวกเราอยากได้อยากได้อยากมีหูทิพย์อยากมีตาทิพย์อยากจะมีพลังจิตทำอย่างโน้นอย่างนี้เพ่งไปดูไอ้โน้นไอ้นี่บางคนก็ไปจุดเทียนเพ่งกระสอบกระสินไปแล้วอยากไปทางสมาธิทางมีฤทธิ์มีเดชอันนั้นเป็นทางไปนำไปสู่ลาภสักการะนำไปสู่ความยึดมั่นถือมั่นนำไปสู่ความเสื่อมอัญญาหิลาภูปริสสาอัญญานิพพานคามินีหนทางหนึ่งแสวงหาลาภหนทางหนึ่งตรงไปเพื่อพระนิพพานเอวเมตังอภิญญายะภิกขุพุทธัสสะสาวโกเมื่อรู้แจ่มแจ้งอย่างนี้แล้วภิกษุพุทธสาวกของพระพุทธเจ้าสักการังนาภินันเทยะวิเวกมนุพลูหะเยอย่าได้ยินดีกับลาภสักการะกับความมีชื่อเสียงเด่นดังเลยอย่าไปสนใจกับมันเลยจงพอกพูนวิเวกเพื่อจะไปสู่ความหลุดพ้นเถิดถ้าบอกว่ามันเป็นทางแยกกันทางที่จะมันไปสู่มีฤทธิ์มีเดชไปสู่ความเด่นความดังมันจะไปสู่ลาภสักการะ แล้วก็มันไม่ตรงต่อพระนิพพานถ้าทำไปอย่างที่ว่าเนี่ยเราอย่าไปสนใจกับสิ่งเหล่านั้นมันจะตรงไปไปสู่ความหลุดความพ้นพระพุทธเจ้าท่านเปรียบให้เห็นภาพพบได้ดีมากภิกษุทั้งหลายเหมือนบุรุษยื่นมือตรงลงไปในหม้อพัดหม้อข้าวหม้ออาหารเมื่อเธอยื่นลงไปตรงๆเอาขึ้นมาตรงๆมันก็จะเปื้อนมือนิดหน่อยเท่านั้นมีพัดติดมือมานิดหน่อยแต่ถ้ายื่นลงไปตรงๆแล้วทำงองๆดึงขึ้นมามันโอนต้นโลดมันไอ้ที่มันมีเรื่องมีราวกันมันโอนต้นโพดอ่ะทีแรกมันก็ไปจากที่ว่าจะไปอุชุอยู่อุชุปฏิปันโนคือปฏิบัติไปตรงๆเสร็จแล้วมันแอะแซะมันงอมาจริงๆมันดึงขึ้นมามันต้นหลบมันติดอันนั้นอันนี้มาได้นั่นได้นี่ได้เงินได้ทองได้ลาภได้ซื้อชื่อได้เสียงได้ยศถาบรรดาศักดิ์มันก็อดตรงแล้วมันบ่ซื้อขึ้นมาจริงๆมันมีอย่างติดมาเสร็จแล้วก็มีปัญหาตามมามันไม่เกิดธรรมวิปุลามันไม่เกิดธรรมอันไพบูลย์มันมุ่งไปสู่อามิสวิปุลังอามิสอันไพบูลย์เป็นอันว่าเข้าใจกันเนาะห้ามองแล้วเดียวผมตั้งใจจะพูดเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งก็ขอเวลาอีกนิดเรื่องนี้ยุติไว้ก่อนเอาไว้วันใหม่ต่อกันพรุ่งนี้พระเดชพระคุณท่านพระครูพิสารธรรมภาณีท่านอาจารย์มหาสมดีจะมาจากวัดป่าดงไร่พุทธอุทยานมาแสดงธรรมให้เราฟังจะนิมนต์ท่านแสดงธรรมเรื่องสติปัฏฐานให้เราฟังมะรืนนี้ท่านเจ้าคุณพระปริยัติวรคุณท่านอาจารย์มหาถนอมวัดหนองกุงอำเภอน้ำพองท่านจะมาช่วยงานซึ่งรู้จักกันดีกับผมมาตั้งนานแล้วแต่ก่อนท่านเคยเรียกผมว่าพี่ผมเป็นฮิปปี้เคยมาท่านบวชมาตั้งแต่นานแล้วล่ะแต่ผมเคยไปรู้จักท่านก่อนตั้งแต่ผมยังไม่บวชก็จะให้ท่านมาแสดงธรรมให้เราฟังเป็นธรรมบันเทิงแจ้งมาเสด็จหัวเป็นอย่างมากเท่านั้นแหละวันนี้ก็เลยชิงพูดในเรื่องนี้หน่อยทำความเข้าใจกับพวกเราถ้ามีเวลาอีกผมก็จะให้ความละเอียดต่อไปวันนี้อยากจะปรารภเรื่องซึ่งมันกำลังเกิดอยู่ในปัจจุบันถ้าสมมุติว่าเอาแล้วนะทีนี้มันมาถึงพวกเราทุกคนแล้วนะในภาวะที่บ้านเมืองเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจในยุค IMF นี่ถ้าสมมุติว่ามีใครมาถามพวกท่านทั้งหลายสมมตินะว่าในยุคที่บ้านเมืองเกิดเดือดร้อนวุ่นวายอย่างนี้พระสงฆ์เป็นแต่ผู้บริโภคไม่เป็นผู้ผลิตไม่มีส่วนร่วมในระบบเศรษฐกิจสมัยนี้เลยแล้วพระสงฆ์จะช่วยวิกฤตสังคมในยุค IMF นี้อย่างไรจะช่วยชาติได้อย่างไรท่านจะตอบว่าอย่างไรและท่านจะทำอย่างไรอันนี้เราควรจะคิดไว้นะจริงๆแล้วเราจะต้องคิดไว้จะต้องชัดเจนมองหาทัศนาการทางออกในมุมมองของพระพุทธศาสนาผู้ภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่ามุมมองผู้ภาษาพระเราเรียกว่าสมณะโบหารเรียกว่าทัศนาการจากพระศาสนาอันนี้รู้สึกจะเป็นห่วงเหมือนกันนะพวกท่านทุกคนผมกับพวกท่านก็คืออันหนึ่งอันเดียวกันถ้ามันกระทบถึงพวกท่านมันก็กระทบถึงผมถ้ามันกระทบถึงผมมันก็กระทบถึงพวกท่านทั้งหลายพวกเพื่อสหธรรมิกทั้งหลายนี่แหละเดี๋ยวนี้ในยุคข่าวสารข้อมูลเกิดอะไรขึ้นในบ้านในเมืองหรือในพระศาสนาเราจะถูกตั้งข้อสงสัยจากสังคมไว้ก่อนทุกเรื่องมันจะเกี่ยวโยงมาหมดเลยเพราะว่ายุคปัจจุบันนี้มันเป็นยุคอันตรายมากยุคประชาธิปไตยอย่าเข้าใจว่าประชาธิปไตยจะเป็นเรื่องดีตลอดไปนะผมอยากจะชี้ให้ท่านทั้งหลายได้เห็นว่ากระแสหลักของโลกทุกวันนี้คือกระแสโลกาภิวัตน์แพร่กระจายขยายถึงกันหมดมีอะไรจากซีกโลกหนึ่งกระทบถึงซีกโลกหนึ่งแล้วพวกประเทศมหาอำนาจหวังขยายอำนาจทางเศรษฐกิจถ้าจะเกิดสงครามก็คือสงครามเศรษฐกิจยึดครองเป็นจักรวรรดิทางเศรษฐกิจบ้านเล็กเมืองน้อยที่รู้ไม่ทันประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นจะมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลประเทศเล็กน้อยจากบริษัทข้ามชาติมาตักตวงจ้วงผลประโยชน์ ด้วยอำนาจทุนนิยมผลิตผลออกมาเป็นบริโภคนิยมให้พวกเราตกเป็นทาสทางเศรษฐกิจทางวัตถุเครื่องมือของกระแสเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน์เนี่ยมีอยู่4อันที่มันเอามาใช้ได้ผลที่สุดถ้าลองคิดดูก็แล้วกันเครื่องมือของเขามีอยู่4อันครับ1เดโมแครตประชาธิปไตยผมเคยพูดอยู่เสมอหลายปีมาแล้วผมพูดมีคนหนึ่งเขียนหนังสือมาจากฝรั่งเศสมาขออนุญาตเคยเอาเทปไปฟังอยู่ที่ฝรั่งเศสขออนุญาตเอาคำพูดของท่านอาจารย์ไปถ่ายทอดที่โน่นผมพูดเรื่องโลกาณวัตสุโลกาวินาตั้งแต่สมัยเรายังไม่ได้ใช้คำว่าโลกาภิวัตน์นี่แหละสมัยขึ้นมาใหม่ๆพวกมหาปาริยนทั้งหลายพวกนักปราชญ์ราชครูทั้งหลายเขาตั้งชื่อมันว่ายุคโลกาณวัตก็เข้าใจดีสำหรับผู้มีพื้นฐานภาษาบาลีหน่อยโอ้ยุคหมุนตามโลกเว้ยพอรุ่งขึ้นมาอีกสักปี2ปีเปลี่ยนจากคำว่าโลกาณวัตเป็นโลกาภิวัตผมก็เลยอัดไว้ก่อนตั้งแต่สมัยนั้นผมบอกว่าโลกาณวัตสุโลกาวินาเทปรุ่นนั้นที่ผมบรรยายไปมาหลายปีมาแล้วมันไม่ถูกกับสมัยปัจจุบันนี้คนคนนั้นเขาเคยไปสัมมนาทิศทางเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันแล้วเขาบอกว่าเขาได้ฟังเทปชุดนี้อยู่เมืองนอกเขียนหนังสือมาว่าผมขออนุญาตถ่ายทอดคำพูดของท่านอาจารย์แก่หมู่เพื่อนในต่างประเทศเขาบอกว่ามันตรงกับสภาพปัจจุบันเหลือเกินผมบอกว่าไม่ว่าอะไรหรอกแต่สิ่งที่กำลังจะพูดในขณะนี้ไม่ได้พูดในเรื่องนั้นพูดเรื่องนั้นแต่ไม่ได้พูดถึงเครื่องมือของเขาแต่ผมพูดว่าประชาธิปไตยเฟ้อการปกครองจะเฟื่อนการเมืองจะฟุบสังคมจะน่ำเฟะเศรษฐกิจจะฟ้ามความรวยจะรวยล้นฟ้าล้นแผ่นดินรวยข้ามประเทศข้ามทวีปคนจนจะจนกรอบยอบแยบแทบจะกินเกลือมันจะมีปัญหาเยาวชนจะฟุ้งไม่เชื่อฟังพ่อแม่ศาสนาจะฟอนเหมือนมีด้วงมีหนอนมาซอนใส่ในศาสนาให้มันฟอนเฟะเน่าเฟะวัฒนธรรมไม่เป็นของตัวมันจะเฟี้ยวไปตามวัฒนธรรมของประเทศมหาอำนาจความเป็นไทยไม่มีเลยมันจะเฟื้อยไปตามกระแสของโลกาณวัตแต่เดี๋ยวนี้ต้องใช้คำว่าโลกาภิวัตกระแสอันนี้เป็นกระแสหลักกำลังไหลหลังท่วมทนโลกทั่วๆไปประเทศเล็กประเทศน้อยตกเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจเครื่องมือของเขามีอยู่4อันครับสังเกตดูประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาใครก็ตามสมมุติว่าเดี๋ยวนี้เขากำลังจะ impeachment กำลังจะถอดถอนคลินตันอย่างนี้เมื่อเขาถอดถอน impeachment แล้วเขาก็จะมี replacement คือมีคนใหม่มาแทนถ้าคนใหม่ขึ้นมาแทนจับตาดูดีๆครับขออภัยพระพูดในเรื่องนี้ก็คงจะไม่ล้าสมัยจนเกินไปพระก็พระร้างๆโสมๆในป่าในดงถ้าท่านมีโทรทัศน์ผมไม่มีดอกไม่เคยดูผมดูแต่ในหน้าหนังสือพิมพ์ถ้าผมมีวิทยุผมก็จะเปิดฟังจากวิทยุ VOA The Voice of America เสียงอเมริกาท่านประธานาธิบดีคนไหนขึ้นมาก็ตามเขาจะแถลงนโยบายของเขาต่อประชาชาติของเขานโยบายของเขาก็มี4อันที่สำคัญที่สุดเดโมแครตประชาธิปไตยหลังจากนั้นก็นโยบายสิ่งแวดล้อม Environment สิ่งแวดล้อมรองลงมาอีกก็ human rights สิทธิมนุษยชนสุดท้ายก็จะมาลงที่ free market free trade ตลาดเสรีการค้าเสรี4อันนี้เป็นเครื่องมือของเขาที่จะประเทศเล็กประเทศน้อยจะสยบให้เขาทรัพยากรทั้งหมดเงินตราของแผ่นดินประเทศนั้นจะตกจุดการถล่มทำลายถูกโจมตีค่าเงินจากประเทศมหาอำนาจเหล่านั้นก็จะตกเป็นเบี้ยร่างของ IMF ทันทีเลยไอ้ตัวฮิแมอะไรตัวสิทธิมนุษยชนนี่มุ่งเป้ามาเพื่อทำลายศาสนาครับศาสนาอะไรก็ตามไม่ใช่เพียงแต่พุทธศาสนาศาสนาเพราะส่วนมากที่มันเกิดขึ้นจะเป็นศาสนาทางเอเชียครับในโลกนี้ศาสนาคริสต์ศาสนาพุทธศาสนาฮินดูศาสนาอิสลามศาสนาคงจื้อศาสนาซิกทั้งหมดที่เป็นศาสนาอยู่ทุกวันนี้ส่วนมากจะเกิดมาทางเอเชียของเรา คนเอเชียของเราเนี่ยเจริญก่อนฝรั่งเจริญทางจิตใจเจริญทางวิญญาณก่อนศาสนาจึงมีอำนาจในจิตในใจของคนในประเทศสหรัฐอเมริกาประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเขาจะพยายามไม่ให้มีความมีอำนาจทางศาสนาเข้าไปในจิตใจของคนอย่างที่ผมพูดเมื่อเช้าเนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศทางตะวันตกเขาตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาวุธ4ประการนี้เขามีฮิวแมนไรท์เขามีสิทธิมนุษยชนเขาจะพูดอย่างไรก็ได้แต่ก่อนถ้าใครไม่เชื่อว่า